Аб усім, што баліць. Нумар 43-50 22.10.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Лёс ракі. Раку паглыблялі, раку пашыралі, і роўнай зрабілі яе, як струну. Яна ж ўсё мялее, яна ўсё вузее, і скора змарнелая сыдзе ў труну. Жывую вадзіцу радзімых крыніцаў адрэзаў ад рэчкі яе новы шлях, таму і мялее, таму і вузее ў чужых для цячэння яе берагах. Ой, нашыя людзі, няхай жа нам будзе лёс гэтай ракі павучальны ўвесь час. Хіба не так сушыць і нашыя душы ад родных крыніц, адразаючы нас?